عن سبيل الله لالله دلارنا بغير علم بغير علمنا ويتخذها هزوا او نسي دي لرا دها زمير دي سبيل تراجير او سبيل تا بتذكير و بتانيس دوار زمائر راجي کی دیش لکر رحمانی ذکر کری و ضمیر و سبیل او سبیل مذکر و مؤنث دوار ضمائر ور تراجی کی دیش او دا خبرم جائزه دا چه ویتخذها ضمیر دی آیاتنو توی ویتخذها حضوا او نسی دغا آیاتنا حضوا پتو کسرا ویتخذها او نسی دی لارد اللہ لر حضوا پتو کسرا اولائک لهم عذاب محین دغا کسان دغا خیون والدوید پاربوی عذاب شرمون کے ورطمک کی تنزو آیاتنو کی صفات دا کامیابی ذکر کل او د کامیابی د صفاتو نه پس وفرمایل و اولئک هم المفلحون نو په دې آیات مبارکه کې هغه افعال د ناکامۍ ذکر کوي چې پچا کې دغه اعمال وي په ژوندونه او زندګۍ کې نو اولئک لهم عذاب مهین دا دغه خلقو د پاره عذاب به شرمونکه اوس له الحدیث څخه کوي چی دی آیات مبارکہ کی اوئی زنی آغا خلق دی من یشتری لہو الحدیث بعد آغا خلق دی اللہ فرمائی کیا غی غرکوی و اخلی لہو الحدیث برباد خبری بعد علماء کرام لکلی چی لہو الحدیث شرک تموئی اور ہر دو گناہ خبری توئی لقد حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے او کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکره من السمر والازاحیق والخرافات والغناء ونحوها لہو الحدیث ستوئی ہر غشے چتا دا اللہ دا عبادت نا پا شغل کیے چاہی کاغد ماسودن نموز نپس دا کسی کہانے بازی خلق ہوئی یادتو کو دخنداغان و خبری یا نور درو خرافات یا دول و سرنا ندیت وی لہو الحدیث کو دول و سرنا دا او کا ہر یو عمل لے چیاغا انسان دا اللہ دا دن نا اڑی دیتا لہو الحدیث وی دیو جنب آگے علماء دا لہو الحدیث تفسیر پا شرک سرکڑے بعضی پا جادو سرکڑے بعضی پا ڈول او سرنا سرکڑے او بعضی یہ لیوی چھے ہر غشے چھے تا دا اللہ دا عبادت او دا کتاب او دا آخرت دا فکر نم مشغول کئی دیتا وی لہو الحدیث او بعضی علماء کرام خودی دے کہ قسم سردا سے تفسیر کرے چھے دین مراد اغا ڈول او سرنا دی او بعضی اغا اسباب دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل دی اور روایت تے چاہی فرمائی لہو الحدیث سے شیر ویغدول و سرنا او ددیغن دی نور ددنگری اسباب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت تے نئی با قسم خور او قسم سر بیوی چید لہو الحدیث نمراد دول و سرنا دی لکہ امام قرطبی راغی غقول پداسی ترکیب ذکر کرے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی د ابن مسعود رضی الله عنه ډېر لوی شان ده. ناغم و قسم سره وی چې دین مراد دادی، قسم سره وی چې دین مراد دادی، وحلف على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا اله الا هو ثلاث مرات انه الغنى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاغذات من قسمي چراغنا بغیر بل عبادت مستحق و لائق نشتا، او دریتی قسم خروج دیده که دلہ والحدیث نمرات دولو سرناو داغی غاسبات. ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم فرمائی دی چی دینا مراد دولو سرنا دا، دینا مراد دولو سرنا دا. و دیگر قرآن شریف کی سمر آیاتو ندی چپاغی کی دڈولو سرنانا من راغلے، یو پکدا آیات مبارکم دے لکمخ کی جمعوں کی داغی تفسیری بیان شیو، منگا آیاتنا و حادیث را جمکڑیو چکم دڈولو دو سرنا پا حرمت کی قرآن شریف کی دیو دا اللہ دا حبیب ناغ روایتنا منقول لی. یو دا آیات مبارکم دے، یو آیات در تصور بن اسرائیل کی تیر شوے، اللہ وی وستفزز من استطوعت منهم بسوتک، زدوکا کا اے شیطان آغا سوک چستا وسو طاقتوی منهم ددی بنی آدمنا بسوتک پخپل آواز سرا. دا دولو سرنا پا حقیقت کی دا شیطان آواز سرا. دارنگر سراروان دیتا سلا غرستیر شن، اللہ وی دا قرآن دا وجنا خاندی جاڑین و انتم سامدون، نو سامدون مانا ہم دادا قرآن نہ او رئی و نہ سوچ کوئی و دمگیری کوئی. نو سمر آیاتی نے دی قرآن شریف کی چیاغا دا دول و سرنا پہ حرمت کی دی، او دینے کے حکام القرآن کی وئی چی لہو الحدیث کی دا طول سیزون داخل لی چی تا دا اللہ رب العزت دا دین نہ پشغل کیا رئی. ای فرمائی چه دو علماء تفسیر دا لہو الحدیث دا مراد بارک اختلاف دے، اکثر صحابوں نے نقل لا دی چی دینا مراد دولو سرنا دی، سوک وی جابر رضی اللہ عنہ وی داغ دولو سرنا دی وغیت وکی خدل، اور حسن بسی رحمت اللہ علیہ و جمہور صحابوں تابعین وی ہر غشے چی تا دا اللہ دا عبادت و دا ذکر دا قبر او دا آخرت دا فکر نہ مشغول کئی دیتا لہو الحدیث ہوئی. لکہ بعض پخواب عادت ہو چپا حجرو کی مناس پہ او دا دروغ و کہانی بیوی سوک دا دا خندہ خبری کئی خلق را جمع کری ندا طول پدی کی داخل لی، او دی کی اغتون لوگی و ملاہم داخل لی. لکہ احکام القرآن کی ہوئی لکہ بعض خلق شترنج کئی، او بیاوی وما یسمع فی عرفنا بالتاش، وی زمون دی عرف کی چی تاش وی تاش کو بازی خلق چوزگار شی نتاش کش ندا تاشم لہو الحدیث. پدی بانے گو ردی پدی کتا ذکر کڑے وی پدی کتا قرآن پاک ہو ری دلے وی. او بیاوی لہو الحدیث دیتم وی ومثلہ مطالعة الکتب المشتملہ علی المخترعات والباتی المسمى في عرفنا بالناول، ویددی په مثال مطالعه دا کتابونه چې په دروغ او باطل او مشتمل دي، لکه زموږ ورو کې ورته ناول وای. او دا بعض زنانم په دې کې مبتلا دي چې دا کوم دنیوي تعلیمونه کړي، او بعض نارینم دا د دروغ او د کتابونو او د خرافات او د فحش او د بدکارۍ او واقعاتو کې سیلولي، دې ته وایي لهو الحدیث. اباوی ومثله شرکۃ المجالس المشتملہ، دی کہ اغه مجالسم دی چې اغه مشتمل وی په خرافات او بدینی والے، لکه مثال په تور بازی سیاسی مجالس چې اغه کتاری وال وی دروغ او رشتیا وی پاوی کی تصویرونه او فتوان وی، ندا سے مجالسم په لہو الحدیث کې شامل دی. ندا آیات مبارکه او ډیر جامع آیات، اللہ وی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. او بلغ الحدیث کی آغاز حکم دے چاہ دو لو سرنا دفارا ٹی وی وی سی آر ریڈیو وخلی آنن تقریبا الا ما شاء اللہ طول کورونا پدے کے مبتلا دی مگر آغازوں چلا توفیق قلو پی صوبانے لہو الحدیث اخلی آزان و نور دا اللہ دا لارے نا گمرا کئی او تغا سبق دے اسلام دا ٹوکو جوڑی لہو الحدیث کی دا طول شامل لی علماء ذکر دی کہ اگر خلق ہم داخل لی بعض کافر چواوری در چه نبی علیہ السلام قرآن بیانائی او پدی کی دم مخکنو واقعات تھی نو نظر ابن الحارث یو کافر نو دیو وین زواغستا وغی بڑولو سرنا کولا نو چه چا بارک وی واوری در چه اگر اسلام روڑے نغت بلارو او اگر وین زیر بیوی در لگڈولو سرناو کا و گڑاولو کا بیا بی غلوی التسکی راشا الا اعوذ بالله اغم در تقیسی بنائے نه زبدل تو عام اندر کم سکاد بم در کم اودا بدل ډولو سرنام کوي او بیا به ورتوی ها دا خیر مما يدعو الیه محمد صلی الله علیه وسلم من الصلاه والصيام وان تقاتل بين يديه ویدا ګور ما تو عام اندر کو سکاد مم در کو او دی وین زی او دی زنان در ډولو سرنام کا نو دا ورد دا غسن چتا ورد محمد صلی اللہ علیہ وسلم را بلی چتا با منزونا کے روجی بنیسی و جہادونا بکے او دا غمخ لمیدان کے با جہاد کے او قتال بکے نو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو او دا بوئی چی بازی کافر و قریش و چکل وارد چی نبی علیہ السلام دا عادیان و سمودیان و دا قوم دا فرعون او دا نور انبیاء علیہ السلام دا قومون و حالات قرآن کی ذکر گئی نو قریشو آغا کتابونا واقعات رارل چغی که درستم و اسفن دیار او دنور بادشاہانو خبری وی او خلقو لگوی ویراشن گا کسی کہانی وار رہی پس طریقی غیر قرآن پاک نا مشغول کول نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لے گو او پزم دولو سرناکی دیر آیاتو لے او دیر حادیثی یہ کہ مفسرینو ذکر کری دی اگر آدھر ایک روح المانی ذکر کری چھے زمین دکھے کی کتابنو لکلی چھے بولو سرنا حرام فی جمیع الادیان فتمام دینون کی داشے حرام اور روایات ذکر کری چھے اوسڑے آواز راپور تکی پڑولو سرنا نو اللہ شیطانان رولی گیو پدیو گو و لکینی آدھے بیا گمرا کئی او دې ډول او سرنا سره علما ولیکري چې باز خلق ګورا اغای خپل اولاد تویل چې دې نظام ساتي دا حیا ختمي او دا انساني خواهشاتو کی زیادت راولي او مروت او سړیتوب ختمي علما ولیکلي الغناء جاسوس القلب وسارق المروه والعقول وغنا دولو سرنا داد دی زڑی و جاسوس تے مروت و سڑی توب دی سڑی نو تختے او دی بے حیائیو او دی گندو کارونو پسی روان او دی نکی بیا پاگا خلقو امرت کرے بازی زان تا جاہلان صوفیان وی اغای دی قوالی پا شکل کیو شیر ایستے او سوب کغیت سما شریف وی تاسو گو رہی نا دی بازی قبرونو داولیاء اکرام و سردولو باجی کئی او غیت قوالی وی او دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا دین دا خبر و غیت سرستائی نا کئی دا قرآن و سنت بی حرمتی دا اغیت کار خیر وی نو کل چی حرام شیل دا کار خیر وی نو دیلی کپا آغا جاہل صوفیاؤں مفسرین رد کرے چی اغیت قوالی او دا رنگ دا دی پر شکل کسی طریقی رئیستی آوی وی و اما ما ابتدع صوفیتو فی ذالک فمن قبیل ما لا يختلف في تحریمه ویدی جاہلان و صوفیان و چس رئیس تی نددی پا حرمت کی خود اچھا اختلاف نشتا دے اچھا اختلاف بدی کی نشتا آگا لاغیو کو تفصیل دے دے کہ روح المانی ذکر کرے بازی وی بیاگو رضا سی کئی دا غڑولو سر ناصر اچھگی وی سوک پزان بانے بی خودی راولی آو سوک سکئی بازی دا سی وی وی ردے پا جذبہ کرا رہے دا جاہلان پیران نو ویخت شکئی سینہ ٹکئی جامعہ اشلئی وی دا ٹول کارون حرام دی دا ٹول کارون سی دا حرام دی جامش لو لوزان په جذبه کې راوستل اوزان ته د دې وجنه مجذوب ویل دا ټول خبري دا ناروا دي. عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها ته چاوي دي دغه خلق مبارک چې اذان به خود کوي او تھاڑی وي او غډا کوي نو دای مبارک یې سه حکم کړو چې قران شریف خدا سي نه دی ویلي چې غني د دین دا اورېدو سره د خلقو عقلونه دي او دادی کیږي. نو په دې ترتیب علماء د صوفیاو په دغه غډا او ډول سرناوانه رد کړو دي کې احکام القرآن د قران شریف آیاتونه او احادیث مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د حرمت بارک را جمع کړی او ډېر خپل تفصیل ذکر کړی یو آیاتونه را جمع کړی. اوی الفصل الاول فی آیات القرآن و روایات الحدیث مع تدبیق مختلفها د قرآن پاک آیاتونه د ډول او سرنا د حرمت بارک ګوره یو دا آیات مبارک دی او بیا د مختلف صحابه او اقوال ذکر کړي چې وی دینه مراد دولو سرنار دویم آیات د سوره بنی اسرائیل ذکر کړي او دریم آیات آغا اس تاسو اوریدو اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون او بل آیات دا ذکر کړي ولا يشهدون الزور الله وی زما خصوصی بندگان دا به د ډول او سرنا مجلس ته حاضری گنا لا شهدو لزور نو دا آیاتونه د قران پاک ذکر کړي او بیا حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمایلی او دا راغی معجزہ وای زر د چشی به زما د امت نه داسې قومونه چې غیبا دار خم او داسی زنا حرال گڑی والخمر والمعازف او شراب حلال گڑی والمعازف او دا ڈولو سرنا دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دارنگی حدیث دا ابو داود شریف ذکر کرے او دا حدیث سندن صحیح دے او دا حدیث ابن ماجہ و مسند احمدم ذکر کرے. ابن عمر رضی اللہ عنہ د یورائی او شپونکین واره دل چغش پیلی غبولا و دولو سرنه کول فوضع اصبعیه فی اوزنه نداغتی پا غبونو کی ورکی وعد لراه رتهو عن الطریق او خپل سورلی دلار نوالو لا وهو یقول یا نافع یا نافع و تسمعو وی اے نافع وازو رکنا وی فاقولون عما بورتوی آو ناغروانو تردی چې ما ورتوی چې نو سواز نشی اوری دے نو بے گوتی دے غبن رویستی او بے سورلی لار ترا وستا او بے ورتوی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتلیو چی دا سی آواز واری دو نو فاسوانا امس لحاظا اغیم دغشان پا غبن مبارکو کی گوتی ورکڑے ورمو اتاسو چول پا دی تمیو ودا زمو اتاسو اقیدن دا چه مونگا کنی را اعمالو کو او دیر زندگی دی شریعت مطابق تیر کو خوبیام چه میدان دا محشر کل اللہ حبیب زمون شفاعت و نکی مخلاصی دی نشو دیشن دا اللہ حبیب تیختا کئی غبنو کی گتی ورکئی آتا غشیوان پیسی ورکئی بال بچ دیو لکینو لے نو سباب دا اللہ دا حبیب دا شفاعت سپت ہوئی او دا حدیث دا اللہ حبیب با تاس علماء ناوری دلے مشہور حدیث تے وی زماتول امت بمافشی او الا المجاہرون دا سرگند آو پا داگا چی گناہ کے او شرمی گینا دا ماف کی گینا نو دا چیوی دا سے یعنی او ڈنڈا دا چی سرگند بغاوت تے بگئی پا خبر بار پا خپلی گناہ شرم ام دے اسلام علا ملا پا خپلی بیدینائی شرم دلم سے شیرے دا دی ایمان علا ملا آج کل پا گناہ فخر وی ناغب یا گناہ نپاتی کی دا حدیث ذکر کرے دے پدی ترتیب بانے دارنگی بن حدیث دا ابو داؤد شریف ذکر کرے چھے نبی علیہ السلام وی اللہ شراب جواری او دارنگی ڈولو سرنا دا حرام کری او گن روایتوں نے بیا ذکر کری دی بارک نبی علیہ السلام فرمائے لی سو سیزوں نے ذکر کری چھے کل دارا شی بیا بد امت حالات گڑوڑی کی لکہ ترمیزی شریف کی تقریبا لس سیزوں نے راغ لی وی امانت بخلق غنیمت جوړ کی او زکات بخلق لتاوان خکاری د دین اسلام او د قران علم بخلق د دنیا لپاره حاصله اخر زمانہ کی واطاع الرجل امراته وعق امه یو سره به د خزه تابعدار شي او د مور بنا فرمان شي وعدنا صدیقه واقصى اباه دوست برانی زدیکی او پلار بدری کی دا قیامت علامات تی وظهرت الاصوات فی المساجد جمعاتون بدا گف شب شزی جوڑ شب گئی پا خبر اپنا وصاد القبیلت فاسقهم دا قیامت نخدارا دا قبیلی مشرب فاسق و نافرمانی ننچ سمر بیکار و ناکار و فاسق و فاجر دے نا دا قوم مشر دے وصاد القبیلہ فاسقهم وکان زعیم القوم ارغلهم دیو قوم مشر دا بڑیر ذلیل وی آدارنگی وی وی وظہرت القیان والمعازف دول و سرنا بسرگندش او شراب بخلص کی او آخر کی وی ولا انا آخر هذه الام اولها رستن امت براشی مخکنو تب اللہ امتوان وی صحابہ اوپسی ائمہ اوپسی تابعین اوپسی مخکنو علماء اوپسی نوی چکل مدا کارون او قتل نفل یرتقبو عند ذالک ریحا حمراء و دغا وقت کی دسرو سرو سلو پہ انتظار شے وزلزلت و خصفا دزلزلو پہ انتظار شے و خصفا او پدی انتظار شے چی خلق بپز مکہ کی وردن کی گی و مسخن و شکنن بے مسخ کی دار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ورکڑا یہ روایت کی راسم راغلی چکل رما امت پینز کارو نو کی نبیا بفیل اللہ بے طرف نمسائب و عذاب نرازی آغا پینز اللہ سکیو سری دولو سرنا بامش نن آمشوی رکن دا ہر دکان دا سی دکان نیچے کے دولو سرنا دی ہر پور اجرہ دا سی اجرہ نن چگئے کے ٹیوی و بی سی آر نی بلکہ رو دا خلق دا ذہن نا دا دیا غنا روا والے اوزی بلکہ کہ یو عالم بازی دا سی ذہنون جوڑ شوی جدید چی آغای یو عالم تو ایجیر دا پس دنیا نا خبر دے خلق سوی دے وی ٹیوی او دا دنگ دنگ او دا حرام دی خور حجرات دکان دا دی سیزن نس شیوی دا دکشوی یو حدیثی ذکر کرے نین لوتار کی ذکر کرے اویلی دی چی سندن دی حدیث کس کلام دے چی کم سڑے دونو سرناوری طول اشپا نوی لا صلاة لہو لا صلاة لہو دے دا مزد سر مزد لرے مز خواغا مزو چی سرے با دا نارواؤنا منی کئی نارواؤنا بے منی کئی و چی کل ناروان منی نکیو دا اللہ حبیب فرمائی لی دی نبی علیہ السلام وی بوعشتو بے کسر المزامیر زاللہ دا دولو سرنا دا آلاتو دا ماتولو دا پار را لے گلے رب العالمین زد دی دا پار را لے گلے چی دا سی زنا با ختمو دا سی دی بارکی دمر روایتو ندی نو دا دولو سرنا دا حرمت بارکی ایس قسم شک نشد قرآن پاک آیاتو ندی او دا انسان لرد دین نا دا آخیرت نا دا قبر نا غافل کئی فرمائی ومن الناس یو زنی دا خلق نمنا اسوگ دی یشتری لہو الحدیث چه اخلی غرکوی برباد خبر لیدل عن سبیل اللہ دا دید پارا چه گمراشی یا خلق گمراکی دا اللہ دلارنا بغیر علم بغیر دا علمنا ویتخذها حضوا او نسی دی لار دا اللہ لرپتو کسر اولائک دا کسان لهم دا دوی دا پارا عذاب محین عذاب بوی شرم ان کے دی وجنہ دا اللہ بندگانو منگو تاسو طول اوری دن کو حاضرین و غائبین و تپکار دی چی دا سی زنہ دا کورن لرک چونکہ اللہ و رسول دیتا حرام ویلی او دا شے حرام دے پدی زمون استاسو دا کشرانو دا مشرانو دا زنانو دا نارینو دا غین دا حیاغ ماحول ختمی گی ہر مسلمان تا پکار دی چی دا سیزونا دا کور نلدی کی دا سیزونا دا حجرو نلدی کی او زمون استاسو پدی ملک خوادا غوادنی چی دول او سرنا پکینی ادی وجنا دیشینا چی مون استاسو اجتنابو گو دی دکانونو کیو گو رہے دا کم مالکان دی او غیت اللہ دا مال ورکڑے دکاندارانی دی ناول پر مسلمان تا بغیر دی وینا نا پکائی تا پکار دی چوار لوئی جبائی دا سیزو نمکو ورنه یو سړی د تا زه ور کړه او هغه د ګناه کار کوي نو تم ور سره په ګناه کې شریک دی. دې سیز نه چې موږ تاسو اجتناب وکړو او اخره زمانہ کې راغلي چې د امت کې بم خصف او مسخ راځي شکلونه به بدلېږي و یکسر به هغه څوکي ډول او سرنا والے به ډول او سرنا والے به نن هر کور هر اجرا د دې شنه ډکشه او قران او سنت کې د دې د حرمت ذکر دی. دغه شی موږ د کتاب الله نه غافل کړیو د موږ نه غافل کړیو د قبر او د آخرت د فکر نه موږ غافل کړیو. صلی الله تعالی علی خیر خلق دماغ کی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی لیو چی زن دا سی خلق دی چی آغی عباس او برباد خبری غرکی او اخلی او دا نحو الحدیث مختلف تفاسیر او تفسیرون دا لمح کی تیر شل پرون وزد دغی خلق بارکی فرمائی چی دا چا نحو الحدیث غرکی نکلک پدوی کتاب اللہ لستیشی پاغی پروانی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا کلچو لستیشی پاغبانِ آیَاتُنَا زمونگا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا نُوگرزی تَكَبُّرْ كَوْنْكَ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا تَبَوَيْچِ دَا آیَاتُنَا دُورِ دِلِ نِلِ کأن فی اذنیه وقرا او تبوی چی غبنو کی درنوالی دے فبشره بعذاب علیم نزیر ورط ورکف عذاب دردناک سرا ایدیو جنر اللہ دا آیاتنو دلستو سرا ہر انسان مسلمان تا پزان کی دتا بداری ماد اختیارو لپکار دی او داسی کی دل نی دی پکار لکتا چید اللہ قانون او حکم او ردل نی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ كَلَچُولُسْتِشِ پاغ آیاتُنَا آیاتُنَا زَمُنْغَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا نُعُبْرْزِ تَكَبُّرْ كَوْنْكَ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا تَبَغَيْغَنِ چِدَ آیاتُنِ او ردل نی دی كَأَنَّ فِي اُذُنِهِ وَقْرَا تب ویگنی چی غوگنو کی درنوالی رے فبشر ہو بی عذاب علیم نو زیر ورطا ورطا پا عذاب دردناک سرا دا حال دا کافرانو دا بیدین خلقو ذکر کو دا قرآن پاک دا لستو سرا مومن مسلمان با قرآن دا سوچ او فکر سرا او ری او داغی سرا داغ پزڑکی بخوف الہی رازی نرمی برازی لکزے پزے قرآن شریف کے دا مومنان و اوصاف ذکر کری چے قرآن ورط بیانو لشین دا آغای زرکی نرمی رازی آغای دا اللہ رب العزت دین تا متوجی کی گی لکو گر اتاسو سورہ زمر کیوں گو رئی دا مومنان سی صفت دے چی کتاب اللہ ورط بیانو لشین اللہ رب العزت پا سورہ زمر کے دا مومنان و حال ذکر کئی ہوگو رئی دا درویشتہ میں پارے پا آخر کے آیات درویشتہ مگو رئی فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ را نازل کرے دے دیر خائستد خبرو چھ قرآن پاک دے دا قرآن یونم دے احسن الحدیث پتول خبرو کی خائست خبری کتاباً کتاب دے متشابہن چے مزامینی دیو بل سرم شابی دی مثانی مقرر مقرر لستیشی ددی کتاب داوری دو سرد مومنان و حال سنگ جوڑی گی تقشعر منہ جلود اللذینا رپی گی ددی قرآن دوجنا سرمن دہا کسانو یخشاؤن ربهم چی غیری گی دخپل ربنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمیشی سرمن داغوی و قلوبهم او ظلون داغوی الى ذکر اللہ اغا ذکر دا اللہ تا چی کتاب اللہ نے ذالک حد اللہ داد قرآن اور ادل او داغه سره دغه شان حال جوړې دل دا الله هدایت دې يهدي به ميشا هدایت کوي پدي باندې هاغه چاله چې خوشي دا د مؤمنانو مختلف اوصاف ذکر کړی د کتاب الله د دستو سره لکه د سوره فرقان کې مدرلتیرو د مؤمن وس حالي چې قران په لسته شي او قران ووري د نلسمه پاره په ابتدا کې سوره فرقان وګوري پاره کې الله د مؤمنانو اوصاف چې ذکر کول نو فرمایلی آیات مبارکه وګوري دری او یایم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اذا ذکروا کلا چی ورت نصیحت ور کولشی بآیات ربهم پایاتونو د خپل رب قران ور ته بیانولشی قران ور ته لستیشی نو دا اللہ دا بندگانو صفت دا دے لم یخرو علیہا نگر زیدئی پدی آیاتنو سمن کانا وعمیانا اوراند دراندو دکنو غنتینی بلکہ سوچ فکر سر قرآن پاکوری اگر مومی پاری پہ ابتدا کی مومن چی قرآن واری داغ بسنگ حالوی ومی پاری ابتدا گرئی الته د مؤمن حال ذکر کړي ډم بنه یا دومي پاره وا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين واذا سمعوا کل چی واوری دی ماہا کتاب انزل الی الرسول چرا نازل کڑے شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ترا اعینہم نوین بسترگی ددوی تفیض من الدمع چی بہیگی باروان بید وجد اخکنا مما را وجنا عرفو من الحق چی دی پی جندل دی دا حقنا یقولون وعیدی ربنا آمنا اے زمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فکتبنا مع الشاہدین نولی کی مونگ سرد گواہانونا چکم و خلق استاد وحدانیت و توحید گواہی کڑی اللہ مونگ پائی سرولی کی دے حال دا مومنانو ذکر کڑے سورہ انفال گرہی ابتدا کی نحم پارکی چی دا مومن دا قرآن دا وردو سرکم حال بھئی دویم کی وئی سورہ انفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم دویم آیات تے دنہم پاری سورہ انفال انما المؤمنون الذین بشک مؤمنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچر آیات کریشی اللہ وجلت قلوبهم نپیر شیزن ددوی وَإِذَا تُلِيَتْ كَلَچِ لُسْتَيْشِ عَلَيْهِمْ فَدْوِيَا آيَاتُهُ وَآيَاتُنَا دَ اللَّهِ زَادَتْهُمْ ایمَانًا نُزْيَاتَوِ دُوِي لَرَ ایمَان نُورِمْ ایمَان بَرَاوِيگِ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آو پخبل ربانِ بروساوِ اعتماد کئی آو چو قرآن بیانی گی اور سڑے تے مخڑی پروا پین لری نو دی آیات کی راغ سزا ذکر کا اللہ نے زمایا اتنے چ پیول استیشی نواپشی تکبر کون کے او تکبر وای دیتا حق دے واری دو ہمنر لے تیار نے لدا سے خلق مبارک اندر زجر راغلے لگدی پسیو گو رہی سورہ الف لام میم سجدہ رازی دو پال را ہوئی باوی کی فرمائی آیات مبارکہ گو رہی آیات وشتم گو رہی چه قرآن بیانولی شی او یو سڑے بیا مخڑی نوی ظالمان بڑی دی خودنا بلوی ظالم پیدا نک ومن ازلم ممن ذکر بی آیات ربیه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ومن ازلم نشت دلوی ظالم ظالمان بڑیر وی خدا غا چانلوی ظالم نشتا ذکر بی آیات ربی ہی چه نصیحت ورط ورکول شی پایاتنو دخپل ربانی قرآن و کلام اللہ ورط بیانو لشی ثم آردو انها او بیا غد دین مخڑی عمل تا تیار نئے منلو تا تیار نئے انا من المجرمین منتقمون بیشک من دا مجرمانو نمنتقمون بدلا غستن کیون او قرآن گر سزا ذکر کرے او گر سورة واحا چی دا قرآن دا بیان نفس یو سڑی مخوارو لو نداغس سزا دا دنیا کی سزا دا او اخیرت کی بیس سزائی سورة واحا کی او گر اش پارسم پارک رازی او آیات گر یو سل سلی رشتم اسمه پارا ده سورت ده سورت واحا آیات یو سلسل رشتم دا آغا چا سزا ذکر کئی چه قرآن وارد خمخ وارد ومن اعرض عن ذکری او چا چه مخوارو لزما ده کتاب نام دا دی غنتی عقیدی او عمل او اخلاق و اختیارو لتا تیار نده فإن له معیشتا زنکا بیشک وی بدا غد پارا معیشتن زون کن جون لند و تنگ زرد پریشان ای حیران و یرس بڑیل وی و دا زرد خوشحالی بینی یو دا معیشتن زون کن دا مانا یو معیشتن زون کن دا قبر عذاب لوی زندگی بے لند تنگ وی قبر کی با پریشان وی قبر با پیرا جخشی و نحشروه یوم القیامت اعما را پور تبی کود قبرنا فورزد قیامت رن قال دی بوائی رب زمارب لما حشرتنی اعما اولی دی زرا پور تکم دا قبرن رن وقد کنتو بسویرا او بیشک زخ دنیا کلی دن کے امات خود استرگرا کھڑی وی قال رب العالمین بورتو فرمائی کذالک آتت کا آیاتنا دارنگ راغلیو تاتا آیاتنا زمونگا فنسیتها نو تاہیر کڑیو پریخی دیو عمل لی پیوڑو نکولو وکذالک اليوم تنسا او دارنگ نن رزم تنسا تپریخو دیشوی نو دی آیات مبارک کم وی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا کلچو مستیشی پدوی آیاتنا زمونگا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا نو اگرزی مستقبرن شاک تکبر کون کے دیو جنال اللہ کتاب بیانی نو دا ہر فیصلے سر بودرے گی تو عمر رضی اللہ مبارک راغلی چاچے بورت دا اللہ کتاب بسو بودرے دو غینا سمر جلالی شانے تاستمخ کی حدیث کی تیر شو آیا کس راغے اور آرلے ویر امیر المومنین ترال اجازت و غور نو جلال عمر رضی اللہ عنہ لوئی تے انصاف نکی نو عمر رضی اللہ عنہ جلالی شان و غیر آدھو کا چیوی وی ناغروار ورطوئی چی آمیر المومنین رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی لی وآرد عن الجاہلین او ایدام پاغ جاہلانو کیوش مارا نو عمر رضی اللہ عنہ غسطو لکھلا رشت ایدی اجلال اللہ دے کتاب دا وردو سرا چی سی فرمان دے غیت تیار دن کعلم یسماہا تبا ویگنی چی دایاتونے اوری دلی ندی کان فی اذنیه وقرا او تبویگنی چی غبنو کی درنوالے دے اب آج خلق زان لگو را شیطان سلیل سبانے جوڑے زمین استاد آغا بھوی گورا دا سمو آئی وی کدا دا ارچا دا خلین روزی اگر کستاو زمان غنتے بے انتہا گناہگار دے وہ کتاب دا چارے پھر گئی بخبر با بازی سرے راوی چیز یہ رایو سرے نلگی بل سرے نلگی آسی دے ور سر روانا دے آسی کیناو حسد دے خدا کتاب دے چارے دیکھئی پہ خبرہ کَعَنَّ فِيُو ذُنَيْهِ وَقْرَا تَبَوَيْگْنِ چِقُوَ گُنُو کی درنوالے دے فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ نُزِرِ وَرْتَوَرْكَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ فَعَذَاب دَرْدْنَاكْ سَرَا ان الذين بيشك حقت سان امنوا چیمان روڑے وے وعملوا الصالحات او عملو نیکڑی دینیک اگر ایمان او عمل صالح سل ہوئی قران علم او ددی عمل دا ایمان او عمل صالح دے آمنوا وعملوا الصالحات سے شعر د قران شریف علم او پدی عمل دین تعبیر کئ په آمنوا وعملوا الصالحات سره بیشک هغه کسان چې ایمان وروړي دي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک او نیک عمل غینوي چا قران او سنت او دین کې موجود دي دا نه چې چا د ځان نه جوړ کړي او یې کار خیر او کار ثواب دي کټول خلق یو کار ته نیک وي خو په شریعت کې ني اپ شریعت کې ني نوغه ته نیک عمل نه وي نیک عمل هغه چې الله حکم دي او طریقه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعمل الصالحات او عمل نیکړي دي نیک لهم جنات النعیم د دوی د پاره وی جنتنا د نعمتونو هغه جنتونه چې د نعمتونو نه ډک دي دا د دوی د پاره خالدین فیها همیشه وی دی پاره کې خالدین فیها همیشه وی دی پاره کې وعد الله حقا وعد د الله د حقا دا د ایمان او د نیکو اعمالو د وجنا د جنت دا وعده چې الله کړی دا حق وعده وعد الله حقا وعد د الله د حقا وهو العزيز الحكيم او د الله زور ور دے او خاوند حکمتونو دے او د رسالات مبارکه کی دلیل عقلی دے دا اللہ کو وحدانیت دا اللہ کو وجود دا قیامت پرات لو خلق السماوات پیدا کری دی اللہ اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستونونا ترونا چتا سوینا یو گو رہیے دا دم روا اسمانونا دی او بلا استونو اللہ پا خپل قدرت درولی نوی بس دا اللہ دا وجود دلیل لے کر دا اللہ وحدانیت دلیل لے او دا دا قیامت درات لو دلیل لے دا د مړو د ژوند کې دو دلیل له کم ذات چې دومره لوی اسمان پیدا کړي او بلا ستنوې او درولې نا غذات چې مرده مړ کې او خاورې شي نو به ګره راځندې کولې نشي چا نه چې س جوړ شي الله به بیا راځندې لکه ساري در درس کې تیر شول ګوره بای سره که حیوانات یو خري د حیوانات او هغه جسم کې دا غاج زاور دلش هندوان په اور کې اوسو زې ویری په دریاب کې والو زې عام مسلمانان کمڑی دفن کی او خاور سر خاور شی رب کریم بے دوبارہ راجدے اللہ کو بس حکم چون کی راجدندی میں لکا حدیث کی یہ واقعہ راغلے تو خانو متنو کی او سڑے ہو او دی مسئلے نا ناپو ہو دا اللہ دا خوف نے دا کار کرے ہو بچو تیوی چیزا مرشم نما با اس وزا ہوئی او چیزا ماہی ری جوڑی شی ننی می ری براوالی چکل تیز سیلی یغی کی بیوادو زوئی او نیمی ری با دوارا والی نو در یاب تا بیور غرزوئی وی ما دا سے کار کرے کاللا لمخی لودری دم کرا نو زا شرمیگم او ما با جہنم تا غرز اگر اگر تدی طریقہ مز اخلاص شا نو چکل اندر سا بچور سردگا شانکارو کو اللہ ہوا تا حکم کو یو سات کی اغاجزارا جمک سمندر تے حکم اغاجزارا جمک لوزان لمخی لودری نو رب العالمین با حکم کی چه کم ذات بلاستن و اسمان و درولے لدا بلاستن و اسمان و درے دل اللہ دو وجود دلیل لے دا اللہ دو وحدانیت دلیل لے خلق السماوات بغیر عمد پیدا کری دی اسمانونا بغیر دستنونا ترونها چه تاسوی گوری داوی دار چا مشاہدہ و تجربہ دا اسمان لگوری بیستنو والاڑ وعلقا فی الارض رواسیہ او ای خودی دی پزمکه کی رواسیا دران دران غرونا تا دور نویلی غرونا دزمکه دا پاس ایخی پشاند می خونو او دا دید پار دا غرونا ایخی انتمید بکم چه دا ازمکه اونڑا چی پتاسو دید پار چه دا اونڑا چی اونخوزی لکه میخ پیوشیوه او اغا کلکش و القا فی الارض رواسیا او ای خودی دی پا دیزمکا کی غرونا انتمید بکم دا چی دازمکا انڑا چی پتاسو و بس فیها او فارکلی دی پا دیزمکا کی من کل دا ابا دا ہر قسم زند سرونا او زرگون مخلوق دے سی انسان تا معلوم دی او سا معلوم دی سا پا نظر راضی او سا پا نظر نرازی او دے پا دیزمکا کی خوارکلی او دا ہر چا در رزق زموار دے ارچا ته ژوندون ور کړې مرګ دی کله وبس فیها من کل دابا وار کړی دی په دې زمکه کې د هر قسمه زند سرونا دا بهر غ جاندار ته وای چې په دې زمکه ګرځي او په دې ژوند تیرې وانزلنا من السماء ماء اور نازلو موږ د بار طرف نو بو باران را ورو فانبتنا فیها نورازر غن کړی دی موږ په دې زمکه کې من کل زوجن کریم دا هر قسم جوړې نه حایستا حایستا ور هر شي کی جوړې جوړې دي کاغ نباتات تی که حیوانات تی جوړې جوړې پیدا کړی هر بوټی کی جوړې جوړې دي نر او ماده فانبتنا فیها نورازر غن کړی دی موږ فیها په دې زمکه کې من کل زوجن کریم دا هر قسم جوړې نه تازه تازه دې دلائل عقلی ذکر کړل او دې ته مسلمات وې چې دین کافر من انکار نشي کوله یو دلیل سو و یسمانو ته ګور ابرا بلاستون ولاړ دي زمکا کی غرونه یخي چې تاسو باندې لا چینا په دې زمکا کی په مختلفو ځنګلونو دریابونو قسم قسم حیوانات خارکړي دارنګ باران ورای او پا باران پا زری پا دیز مکہ کی قسمہ قسم جوڑی رازر غنی کڑی اس وئی دا سیزونا خدا اللہ دا وجود او دا وحدانیت دلیل لے نئے مشرکانو چتا سون اگٹی اولیاء شہداء بزرگان دا اللہ سر شریکان کڑی نوراتو خواہ یہی سے شے پیدا کڑے ما شے پیدا کڑے کمچ پیدا کڑے کاسمان عظمکے پیدا کڑے ہا آگا خلق اللہ وردا دغه دلیل عقلی غا خلاصا او نچوڑ در ل ذکر کړي ها غا خلق الله دا مخکې یاد کی چتیر شل دا خود الله پیدائش او مخلوق نه فارونی نو اوهای ماده مشرکانو ما غا خلق الذين من دونه سشه پیدا کړی دا کسانو چیلاود دی الله نوی کاغتا سنبیاء علیہ السلام زانتا معبودان جڑکڑی کاولیاء دی کبزرگان دی کونی دی او کگٹی اگر مختلف قومن و مختلف سیزون دا اللہ سر شریکان کڑی چا غوان چا سخی او چا اونی چا گٹی او چا نورس پگمی اسطوری وی اروف ارونی ما دا خلق اللذین من دونی ہی ما تا اخیئی دا مطالبه دا او دا اللہ دا حبیب دا طرفنا تمام مشرکانو تا اعلان دے فارونی ما توخی ما غا خلق الذين من دونه سشه پیدا کړه ده هغه کسانو من دونه چلاود الله ندی کبوته کبزرګاونا دا کګټا کجونده ولی دې کمړې کامبیاله مسالم دي کناری مخلوق دې ک نوري مخلوق دې او کخا حاکی دې ما غا خلق الذين من دونه سشے پیدا کرے را کسانو چلاو دا اللہ ندی اللہ خو او اسمانون پیدا کری بلاستونو یدرولی او دا مشرکان دا معبودان مبارکی وی چی ٹول کرا جمشی نو لن یخلقو غبابا ولو اجتمعو لہ یو مجبم پیدا نکی اگر کو ٹول ور کرا جمشی بلی ظالمون بلکی ظالمان دلیل ور سر نشتا یو شیخ ولی نشی چه ده دی معبودان و باطلو دی پیدا کرے بلکہ ظالمان فی دولال مبین دی پا گمراہی سرگند کی او دی آیات انشاءاللہ بیا با تفسیر ذکر کرو وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی دی مقت آیات مبارک کی اللہ رب العزت فرمائل آیات یو لسن کی حاغا خلق اللہ و ایداد اللہ پیدائش تے چه اسمانو نے پیدا کری او بغیر دستنو نے ادرولی او دا غد غد او دنگ دنگ غرون پزمکہ کی خودی او بیشمارا جاندار او زندہ سر پزمکہ کی خوار کری او دا برن او برا ورائی او باغی قسما قسم بوٹی رازر غنائی هادا خلق اللہ و ایداد اللہ مخلوق او پیدائش تے فارونی نوحی ایمات اے مشرکانو ماغا خلق النزینا چې سش پیدا کړي د هغه کسانو من دونه چې علاوه د الله نه دي پدې اسمانونو زمکو کې هغه سش پیدا کړي چې تاسو هغه د عبادت مستحق ګڼي او د الله سره په بندګی رہی او عبادت کې شریک وای بل الظالمون فی ظلال مبین بلکې ظالمان په گمراهی سرګند کیږي لکه دې آیات مبارکه کې دغه شان وای نو د توحید د اثبات او د شرک درد د پارا داسې آیاتونه ډېر زویونو کې راغلي لکه د شپږشمې پارې اول مخ وګورئ انتم دغه شان فرمایي آیات سلورم د سوره احقاف شپږشمې پارې اول مخ ده فرمائی قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ قل ورطو فرمائے اے حبیب ارائیتم خبر را کیتا سماتا اے مشرکانو ما دہا غچا بارکی تدعون من دون اللہ چتا سیرا بلی تا سیرا مدد کوئی ما سیواد اللہ نام ارونی ما توخی ما غا خلقو من الارضوی سشے پیدا کڑے دے غوی دزمک نام چطور طویر عورسی گی را مدد شے او دا مشکلات و تکالیف و دا پار را بلی ارونی ما غا خلقو من الارضوی او خی ماتا سشے پیدا کڑے دے غی من الارضوی دزمک نام ام لهم شرک فی السماوات یا کشت دی راوی دا پارسی سا او برخ پا اسمانونو کی دا اسمانو نظم کی جلا پی داکڑی پدے کے سبرا خشتا ایتونی بی کتاب من قبل حاضا روی مات یو کتاب مخ کے دے قرآن پاک ناب یو اسمانی کتاب کی دا خبرو خیئے چه غیر اللہ را مدد کول آغت را مدد شویل فوق الاسباب داغن مدد غختل گن روا دی ایتونی بی کتاب من قبل حاضا رو رئی ما تاس کتاب دے قرآن پاک نمخکیب او آثارت من علم یا سباقی پات شوید علم دے پیغمبرانو نام انبیاء علیہ السلام چه کم علم روڑو دا غی کم علمو آغی کی یو خبر دا جواز پیش کئی چه گنی غیر اللہ را مدد کول جائز دی ان کنتم صادقین کئی ایتاس و رشتینیم دا قرآن مطالبات او خی ازمکا کیس شے پیدا کرے اسمانونو کی برخشتا دا قرآن نمخ کی بل اسمانی کتاب کی دا غیر اللہ را مدد کولو دلیل شتا یا انبیاء علیہ السلام په علم کې د جواز سے دلیل شتا نو چې اس قسم دلیل نشتا او بیا هم یو سره غیر الله را مدد کوي بابا ولی شهید ہونا غټا بت هغه ته आवाज او فریاد کوي نو پینځم آیات کې فرمایي ومن اضلوا نشتا دلوی گمرا ممن دهغچانا یدعو چرا بلی اور مدد کوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من هغچالرا لا استجیب لہو الیو بالقیاما چی قبل والے نشی کولے داغ دا فریاد دور زید قیامت پوری وهم او دغ معبودان دنی مشرکانو عن دعائهم دبلنی او درا مدد شیدنی مشرکانو نا غافلون نا خبر دی قرآن پدا سی ترتیب مسئلے توحید ذکر کئی لکہ سورہ سبا گو ریلتے ہم نغشان فرمائی لی سورہ سبا بیشتم پارک رازی التم مشرکانو توی اخیر دسو جنتو داخل المعبودان رابلی اور آمدد کے تاثر پدی خبر سے دلیل شتا چتا اثرگن کی نکلا اللہ رب العزت فرمائی چی دلیل نشتا دلیل در سر نشتا نولی بلا دلیلت دا سرا مدد کول کے آیات گو رئی دویشتم دویشتم او درویشتم آیات گو رئی قلدوا الذین زعمتم من دون اللہ ورطو فرمائے اے حبیب زیرو بلی اے مشرکانو حق کسان زعمتم من دون اللہ چستاسو پی خیال و گمان دے ما سواد اللہ نام او دیتا وی امر درٹنی او دزورن لکا سکنمانی ویزا دا سوکا زیرو بلی حق کسان زعمتم من دون اللہ چستاسو پی خیال و گمان دے ما سواد اللہ نام اللہ فرمائے لا یملکونا مالکان ندی غیب اولیاء دی کمڑی دی که بزرگان دی که جوندی دی کونی او که گٹی دی مسقال ذرت فمقدار د ذر بروانی فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض او نفز مکہ کی دا اللہ پخدائی توب کی دی ذر بر مالکان ندی وما لهم فیهما من شرکن او نشتر دویرا پدی اسمانونو زمکو کیسی ساب رخا وما له منهم من ظهير او نشتر دغه الله لرا منهم د دوینا من ظهير سو کیم دادی ردی آیات مبارکه کیم داسه فرمای هاذا خلق الله داد الله پیدائش دی او د الله مخلوق دی نو الله زکه عبادت او د بندګۍ حقدار او مستحق دی فارونی نو اخی مات مشرکانو ماذا خلق اللذینا سشے پیدا کرے دے حق کسانو من دونی ہی چلاود دی اللہ ندیم بل الظالمون بلک ظالمان فی دلال مبین دی پا گمراہی سرگند کی اللہ انسخ اخی دلیل کنا تور تدارو کو سجدارا مدد چھد سو جنوے په مختلف انداز سره ذکر کړي وګوره سوره رات البته اندر شان تفصیل ذکر کړي یار لسمه پارا کی سوره رات راضی تبه ترتیب الله وضاحت کوي د خپل وحدانیت آیات مبارکه پارا سم وګورئ پارا سم آیات د سوره رات وګورئ قل من رب السماوات والارض قل الله قل افرما اے حبیب دی مشرکانون پختنا تپوسو کا من رب السماوات والارض سوک دے پالن کے داسمانون و دزمکو چتا سما سوا اللہ نا غیر را مدد کوئی او فوق الاسباب غیت چغی وحی فریادو نا کوئی ذراقوائی مر رب السماوات والارض سوگ دے مربی او پالن کے او رب داسمانو نو دزمکو ندائی بچبشی قل اللہ تور قوائی حبیبچ اللہ قل فرما افتخذتم آتا سنی ولدی من دونہی الارد دغی اللہ نا اولیاء مددگارانو دوستان او غیرا بلی اورا مدد کوئی لا یملکون لانفسهم ندی مالکان دپار دخل زاننو نفعا دفایدی رسول ولاد ورعو ند زرر دفقولو قل فرمائے هل یستوی الاعما والبصیر آیا برابر دیڑن دولدن کے رنسو کو کافر و مشرک او بصیر چاہتوئی مومن و معاہد تا هم حل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیاری او رنا دی ایمان و توحید و تیاری دی شرک و کفر ام جعلو للہ شرکا آیا در زولی دی دی اللہ لرئی صداران خلقو کا خلقی آغین دنس مخلوق پیدا کرے دی کا خلقی پشان دا مخلوق پیدا کولو دا اللہ دا دیدی اقرآن ام سوگنے پیدا کری لکا اللہ را دمرا کائنات پیدا کری فتشابہ الخلق علیہم نگڑ ورشیر مخلوق پا جویبانی قل اللہ وطوائچ اللہ خالق کل شئن پیدا تو ان کے دار یوشی دے وہو الواحد القہار او دا اللہ اکیو دے القہار حضور ورد ورد دلیل اقلی ذکر کو نو اس فرمائی چی گورا توحید یا وازی دا اقل پہ اعتبار ثابت ندے بلکہ دا نقل پہ اعتبار ہم ثابت تے نو دیو حکیم دا دنیا واقعہ ذکر کئی مخی دلائل اقلیہ ذکر کن نو اس دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت لقمان رحم اللہ نا فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَوْرَ كَرَوْمُنْغَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَا حضرت لقمان حکیم رحم اللہ تا حکمت حکمت اپوخ علم لائی چی عملی پی دا قرآن و سنت و دا آسمانی وحی علم و پاغ عمل دیتا حکمت وی ان اشکر للہ او منگور تا فرمائیو دا چی شکر دا تا اللہ لرا ومن یشکر او حرق چا چی شکر دا کد اللہ دنے متنو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ بِشَكَ شُكُرَ دَا قُولِ دَخْبَلْ زَانْدَ فَارَدِي وَمَنْ كَفَرَا اَوْ چَاچِنَا شُكْرِوكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بِشَكَ اللَّهَ بِفَرْوَادِ حَمِيدَ وَسْتَعِلِ شَوِنِ حضرت لقمان رحم اللہ بارکی مفسرینو ذکر کری جمہور قدیدی چدار اللہ یونیک بندو او دے ولیو نبینو صرف دا یا مفسر حضرت کرم رحم لکھنی جی رہا ہے ضعیف دے چه کم که دا خبر راغلی چه دا دا اللہ نبیو دا جمہور پدیدی چه دا دا اللہ نبینو بلکه دا دا اللہ کا اولیاؤ کی دا اللہ پنیکانو بندگانو کیو نیک بندو اولا لکلی دا دا حضرت ایوب علیہ السلام پا زمانہ کیو او دا ای رشتہ دارو لقمان ابن باعورا وکان ابن اخت ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام خوریو او داغ پر اشتدارو چادام ویدی چی دا ماسی زویو دا ترور زویو او دیتا اللہ دیر لی علم ورکڑو فهم ورکڑو اکثر قدیم دی چدا غلامو والاکثرون علی انہو کان عبد ویدا عبدو بندو او دیتا اور داود علیہ السلام زمانم مندیو او داغین علوم زدکڑو داغین علوم زدکڑیو او داغین دیر حکمتون علماء اکرام ذکر کری لکسی حکمتون حکمت والا خبر خواہ دی چکم قرآن شریف ذکر کری او سا علماء اکرامو اگر آجب کری اللہ دیر کی فرمائی چھ ما بیت حکمت ورکڑو علماء اکرامو لکلی حکمت سے توائی وی حصول العمل علی وفق المعلوم سنگا چی دے علم دے نو آغشان عمل کو دا قرآن و سنت علم کنی نو دیتا حکمت نوئی او که علم شتاقو پی عمل نشتا نو دیتم حکمت نوئی چی علم ہم دے او پاغی عملم دے نو دیتا حکمت وئی لگر آگر تمک کسی رو رقر کی تیر دیو دالنی شہر چی چاہا دا قرآن و سنت علم ملاو شو او پاغی دا عمل کولو توفیق مورت ملاو شو نو دا پو دنیا کے لئے شہد ہے لیکن سورہ بقرہ ہوگا رہی درون پارہ کی اللہ دا حکمت تفصیل ذکر کرے اور دا حکمت طرف تے مونگو تاسو لتوجہ را کرے دو سو یوکم اللہ نمبر آیات دو رہی فرمائی یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ اللَّهُ وَرْكَوِي عِلَمْ دَ قُرْآنُ وَسُنَّتْ سَرَدَ عَمَلْنَا حکمت ستاوی عِلَمْ دَ قُرْآنُ وَسُنَّتْ سَرَدَ عَمَلْنَا وَرْكَوِي الْحِكْمَةَ عِلَمْ دَ قُرْآنُ وَسُنَّتْ سَرَدَ عَمَلْنَا مَنْ يَشَاءُ وَغَچَالِ ارا رسول چه ورکڑے شو غت علم القران و سنت سردا عملنا فقد اوتی خيرا كثيرا بیشک اور کڑے شوی دیغ تخیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر خاندان داخلنو ابو خاری شریف روایت کی مراغلی وَيْمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ بچا بارا کیچے اللہ رب العزت دا خیر ارادو لری ناغت دا قرآن و سنت علم سرد عمل نور کی نا حکمت مانا سرد دا قرآن و سنت علم او اغشان عمل دیئے کم علماء کرام لکلی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی تو حکمت ستوئی هي عبارة عن توفيق العمل بالعلم وهي حكمت عبارت ده توفيق ملاوه دون ده عمل فعلم باره تالكم علم الله در کره نطاقه ده عمل قول توفيقم چه ملاوشي ندهت حكمت وي ده حكمت دير خبره دي اواس قرآن شريف ذكر کري اواسو لماء تفسير و دیده کی ذكر کري حکمت دا خبر و ادا خبرم وا وی بچی تے ویلیو اے بچیا ان الدنیا بحر عمیق وی دا دنیا یو دیر جوور و خکت سمندر دے او پدی کدیر خلق ورغرق شل ناکام شل او مقصد حاصل لکو نفجعل سفینتک فیها تقو اللہ تعالی وی تک پدی بحر عمیق او جوور او قطع سمندر کی جون تیرول غاڑے نظان لبا دا اللہ دا یری کشتی جوڑکی دا خوف الہی کشتی و جوڑکی نبیاب علت نجات موئی کدا اللہ خوف نی دا وامر و پابندی نی ندادا سے بحر عمیق دا دنیا چسو رسور خلق دو ککل او جسو کو دو پوئی دو نبیات نا وقت تیرول یو دا آئی پا نصیتنو کدا نصیت مئی فرمائل وَمَنْ كَانَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِذٌ نُكَانَ لَهُ مِن اللَّهِ عَذَّ وَجَلَّ حَافِذٌ دا چاہ دا پار چی دا خپل نفس نواعز وی اولا توفیق ورکی او دا خپل گناہنو تا گوری خپل منزل مقصود تا گوری نو اللہ دا دے افاظت فرمائی اللہ دا دے افاظت فرمائی او دا دے چاک دا خلق سر انصاف کو نا اللہ بدل پدی عزت سیوا کی آگیا بیوی زلت داد اللہ رب العزت پنا فرمانے کیلئے دیم بچی تہیلی چی اے بچی جنازو تا حاضرے گا او ودن و مدن و تدر ما حاضرے گا وی جنازے بتا تا اخیرت رایا دی او ودن و دی دنیا تا وجو دی دا خدا ودخ ودن یادن چی دا سنت طریقی مطابق ہو او من قطول ودن دا دا رسم رواد او دا گمراہی دا طریقی مطابق تھی منگا کلمہ یہ میرے چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواد دیا دا اللہ دا حبیب پا طریقی نی اگر کہ زمونگ چی سر رواد دے سر طریقہ دا نا اغشان زمونگا وادو نی دارنگ دا اگر پا نصیتی نی کیا نصیت دام دے وی اے بچی ہے کیا سر اس پا نی چلے او کاری چلے نا دبی طول سی زنونا دون شے سرے ناکار گاونڈی ٹھیک ہے خبر با ناکار گاونڈی دے دا اس پنو دا کانو دا چلولو نا دا سخ شیر دا راگے نا سخ شیر دا سی راگے گا نصیحتو نو چی آگے علماء باگے علماء پی کتابو نو لکھری باگے علماء دا آگے پا نصیحتو نو کتابو نو لکھری اور دی لیکن قرآن شریف دا آگے دا نصیحتو نو خلاصہ ذکر کری اگر دا سی حکمت والا خبری ذکر کری چٹول دین بانے حاطرا حقوق اللہ ذکر کری حقوق العباد ذکر کری اللہ علماء ورکا حکمت ورکڑے اور لمویلی چیدے شکر ادا کا ورا حکمت نا مراد علم دے دا علم شکر سدے چی عمل پہ ہوگی اور دا علم شکر سدے چی بلتے بیان کہ اس دے علم زدکو اور پا دے عمل نشتا نو دے دے نعمت شکر ادا نکو علم ورسارا دے خدای چاہتا بیان نکو حق تے حق نوی او باطل تے باطل نوی ندد دی نعمت شکر ادا نکو اوز در ندا خی داغتا علوم کرن بنائی خبر دی ایمان و توحید تا او دا شرک رد دے حکمت خبر رن بنائی صدا دا اللہ دا وحدانیت بیان او داغی کم منافی و زد شے چھے چھے چھے چھے تا شرک وی داغی رد کول و اذ قال یاد کا وخت فرمایلی لقمان لقمان حکیم رحمه الله لابنه خپل بچتا ادي کمن مفسرین اختلاف ته چې دا بچی مسلمان او کافر نو څو په دې په حالت کفر کې او ورته نصیحت کول تر دې چې مسلمان شه اوبان مفسرین وایي نه بچی مؤمن او مؤمنان او مسلمانانو بچو ته هم نصیحت کې کړه دا هغه دې چې مسلمان نه توحید نه بیانې هغه توحید بیان کچې دې پکلک کله چې او اذ قال لقمان لابنه یاد کا وخت ویل لقمان حکیم رحم الله خپل بچیتا وهو يعزه او حال دا دې چې هغه ورته نصیحت کولو یا بني لا تشرک بالله وی اے بچیا دا الله سره څوک مشرکا شرک مکو دا امر ته چې دا بچو نصیحت ته لومبه سي دا غي عقیده دا غي ایمان فکر وکي چې دا غي عقیده دا الله په ذات عالی او خپل والدینو ته وای چې بچو ته د ایمان تعلیم ورکوي او که ته بچو ته د شرک تعلیم ورکې لکه زمونږ کورونو کې دا طریقه وي جهالت ته نو ماشوم چې پیدا شي نو دا هغه سر د لاندې چاړو چړکې کیږي چې بس دا به د پیریانو نه حفاظت کوي یا چې لږ لویږي نو کونجکي او دارنګي تارونه دا ورته په لاسو کې چوداغې په ذریعه حفاظت کو یا نور شرکیات دی په کورونو کې چې قبر پرستی دا بابا را مدد کولی بابا ته سجده کولی دا حکم نظر منښت او شکرانه ورکولی وراغ حکیم د دنیا لمبنی خبره څه کوي یا بنی لا تشرک بالله اے بچیا لا تشرک بالله تعالی سره څوک شریک او ما ان الشرک بیشک شرک لظلم عظیم خامخا ظلم دلوی لکه ظلم نډیر دی هر ګناه په خپل درجه کې ظلم دی او په تمام ظلمونو کې ظلم عظیم د الله سره یو شی شریکول لی ان الشرک بیشک شرک لظلم عظیم خامخا ظلم دی عظیم الشان نو دا قران شریف موږ تاسو لخی چې دا هغه د حکمت لومبنی خبره د شرک رد دی او لکه ظلمونه ډیر دی هر ګناه په خپل درجه کې ظلم دی او په تمام ظلمونو کې ظلم عظیم د الله سره یو شی شریکول لی ان الشرك بيشك الشرك لظلم عظيم خامخا ظلم دي عظيم الشان دا قران شریف موږ تاسو لخی چې دا غد حکمت لومبنی خبره د شرک رد دی او د ایمان بیان د حکمت د خبرو ابتدا به سنې د الله د وحدانیت بیان او د شرک رد وصلی الله تعالی علی خیر خلق بیشک ورکړو موها لقمان الحکمت حضرت لقمان